scene is now his only recurring dream. What he follows is not unattainable. All he has to do is to get beyond the border. Beyond the door. We'll be right back. formacja Wodorost zabrała nas w przepiękną, muzyczną, stonerowo-psychodeliczną krainę za sprawą utworów Beyond the Blue, Visions i Depths z albumu, który ukazał się dzisiaj i myślę, że do tego krążka będziemy jeszcze wracali. W audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, czas na The Beatles. Chyba wiadomo po raz kolejny, z której okazji. Trzy utwory dziś dla Państwa przygotowałem. Pierwszy, ten najnowszy, wydany kilkanaście dni temu, zapowie sam Sir Paul, a potem jeszcze dwa nagrania, które bardzo dobrze znamy, bo przecież każda pora jest doskonała, żeby sięgać po nagrania tej czwórki z Liverpoolu. Hello there. Paul McCartney here, and I'd like to play you something a little bit magical, a little bit special. It's a new Beatles single, written by John Lennon, played by John, Paul, George, and Ringo. It's a new single, and it's called Now and Then. Hope you enjoy it. If you don't, too bad. One, two.

Jeżeli ktoś z Państwa spyta, czy to możliwe, że w 2023 roku formacja The Beatles wydała nowy utwór, to proszę powiedzieć tak, bo wydała. Now and Then. 50 lat temu John Lennon napisał, schował do szuflady, jednak nagranie było w bardzo niekorzystnej wersji. Dopiero współczesna technologia potrafi to wszystko tak zremasterować i tak przekopiować, stworzyć, pokolorować, że mamy nowe nagranie zespołu The Beatles. Potem Free as a Bird, nagranie, które też swego czasu przeleżało długo w szufladzie, ale zachowało się w nieco lepszej wersji i od kilku lat jest już z nami, a potem Hey Jude, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to teraz Kim Nowak ze swojej ostatniej, uważam, że udanej płyty, a potem do snu utuli państwa Hania Rani. A ja już teraz dziękuję za uwagę, mówił do państwa Michał Grabek-Grabkowski. Coś, co postawi mnie, coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat.